Punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Jedna piosenka, nieco ponad 3 minuty, a tyle mądrości. Edyta Bartosiewicz na Dzień Dobry Dziś w Budziku. Dzień dobry. No i tak troszkę naciągając poranną rzeczywistość, powiem, że 4 minuty po godzinie 4. To czas, kiedy sięgamy po piosenkę dnia. Dziś mam nadzieję, że Państwu się spodoba. Niecałe 5 minut z Beckiem. Nothing. Friends of no. Now washed up on the shoreline, everyone's waiting there for me, like a standing ovation for the funeral of the sun in the everlasting nothing. Friends I've known come and gone, like a soldier with no song. Nowhere, child, keep on running. Nowhere, child, keep on running. In your time, you'll find something. In the everlasting nothing. Nowhere, child. Beck i tytułowe nagranie Everlasting Nothing w naszej piosence dnia, ale nie tylko, bo również w zestawie do głosowania do kolejnego 1981 notowania listy przebojów trójki. A nasza piosenka dnia do usłyszenia ponownie w porannym, zapraszamy po godzinie 8.30. Tymczasem na budziku 9 po czwartej. Nie mów nic, gdy zabraknie słów. Nie daj się zwieść. Cisza to tchórz. Nie da się nabrać myśli, co rozkwita w pustce. Ogarnie cię i nie wypuści już. Oto opinie leżono w znak, oto teorie, co trafił szlak. Jakie jest prawo? Czasem na te zgliszcza szkoda płomieni, ale to nie tak, że nic nie znaczą. O, ja wiem, chciałeś zmieniać świat, lecz świat się zmienił. Dla jednych skończył się, a dla innych zaczął. Oto teorie, co trafił szlak. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że jesteśmy tu? Ciekaw jestem, jakie jest prawdopodobieństwo, ale co ja tam będę? Za chwilkę wszystkiego się dowiemy. Prawdopodobieństwo i Julia Marcel. Oj, trudne słówko do wymówienia. Chwilkę po czwartej. Prawdopodobieństwo. Można się wykopertnąć. A prawdopodobieństwo tego, że można być pierwszym w naszym budzikowym, rozgrzewkowym cyklu, jest spore, bo nie powiem, że być może z każdą chwilą, przynajmniej tak oczami wyobraźni sobie wyobrażam, że z każdą chwilą coraz więcej słuchaczy, może niespecjalnie zadowolonych i uśmiechniętych, ale jednak chciałoby zdać relację z tego, co po drugiej stronie radioodbiornika. Na to proszę nie czekać i zdawać tęże relację. Na przykład mailowo, adres budzik@polskieradio.pl albo telefonicznie 2273, albo jeszcze smsowo wyklikać 71335. Kontaktów z nami jak zwykle na 3 sposoby. Nie dość tego, za chwilkę poznamy dzisiejszych budzikowych przodowników. To co, wszyscy gotowi? Można zaczynać? 13 minut po godzinie 4, zatem wtorkowe 3 szybkie ciach, ciach. Mother loved them. No i takie granie lubimy. Dropkick Mercy to na dzień dobry. Na dzień dobry na przykład pani Ewie, która odezwała się jako pierwsza dziś SMS-owo, także mailowo pani Mirce, która informuje, że w Sandomierzu -2 i częściowe zachmurzenie, do tego opadów brak, a słońce wzejdzie w Świętokrzyskiem o 7:29. Nie biegam, nie jeżdżę na rowerze, ale pozdrawiam wszystkich. Pani Mirka z Sandomierza jako pierwsza dziś mailowo. No i w zacnym gronie pani w mniejszości rodzynek, pan Grzegorz z Andrychowa. Od czasu do czasu wstajemy rano. Szafy sterownicze przecież same się nie mogą zrobić, ale ktoś musi to wszystko ogarniać, konserwować, do tego także nadzorować technicznie, a jednym z takich jest właśnie pan Grzegorz z Andrychowa, który to mówi. Wszystkim dzień dobry. Dziś jako pierwszy telefonicznie. No i takie oto prawdopodobieństwo. Ciąg dalszy sygnał od państwa za chwilkę. Teraz 18 minut po godzinie 4. Przypomnę, plebiscyt na 95-lecie Polskiego Radia. Wybierają państwo, zdaniem głosów słuchaczy, nie tylko programu trzeciego, także jedynki, dwójki i czwórki, te 95 najpiękniejszych, zdaniem państwa, utworów i wykonawców, a spośród nich, ja wiem, wybór nie jest łatwy, ale na stronie internetowej więcej podpowiedzi. Tak mi gdzieś świta, że można by oddać swoje głosy, ale to oczywiście nie nachalnie zachęcam. Na kult. Nie wasza władza na...

I tak w 1742 roku zmarł Edmund Halley, angielski astronom. To właśnie on odkrył m.in. ruchy własnych gwiazd i istnienie eliptycznych orbit komet, obliczył odległość Słońca od Ziemi, a zmarł 278 lat temu. W 1770 roku urodził się Adam Czartoryski, jeden z najwybitniejszych polityków polskich pierwszej połowy XIX wieku, przywódca tzw. Hotelu Lambert, konserwatywnego stronnictwa wielkiej emigracji. Zmarł w 1861. 122 lata temu zmarł Lewis Carroll, angielski pisarz, matematyk, autor fantastycznej powieści dla dzieci Alicja w Krainie Czarów, a 104 lata temu wyruszył pierwszy pociąg linii łączącej Berlin z Konstantynopolem, tak zwany Balkan Express, rok 1916. No i jeszcze jedna data w 1945 roku, więc równo 75 lat temu. Uniwersytet imienia Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, utworzony w październiku 1944 roku, rozpoczął pierwszy rok akademicki. Kilka dat na teraz. Więcej oczywiście także z kalendarza tego muzycznego już za niespełna godzinę, a za 3 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Ciekaw jestem, jaka na Zanzibarze. Muzycznie na razie z Grzegorzem Turnałem, a szczegóły za chwilę. Jaki powab? Człowiek, jeśli chce coś więcej, to jest nomad, bo tak mu się podoba własna dusza, ale także lecz z umiarem własna soma. Trzeba uciec albo to wybadać, aby można opowiadać, sens ukazać. Lepiej tego wcale nie odkładać, raczej biegu pomysłowi temu nadać. Bo na plażach Zanzibaru kiedy nadmiar wód, taki nadmiar wód obszaru dla chwil paru, gdzie powietrza woń nektaru, a nie paru. Ach, na plażach być, na plażach Zanzibaru. Zakopane czy też może Kraków, świat jest pełen tajemniczych, dziwnych znaków. Masz za dużo cnego w nim przykładu, dużo ładu i pouczeń, i dyktatu. Trzeba uciec albo to wypadać, aby potem opowiadać, szybku zadać. Europy wiemy jaki powab, ale czemu nie? Życie przeżyć może, znać przestworza i bezdroża nie najgorzej. A przygoda wnosi, daje stwarza, wabi urok magnetyczna, woła plaża. Się skojarzyło akurat, bo ostatnio kolega się pochwalił, że był na Zanzibarze. A tu koledzy Grzegorz Turnoł, Sebastian Karpiel-Bułecka. Podejrzałem prognozę pogody. No! Faktycznie była szansa się opalić, choć dziś ma być pochmurno i Tylko 29 stopni. To tam. A u nas ten tydzień nadal nie przyniesie nam zmiany pogody i na zimową aurę chyba przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. To trochę może potrwać. No, nie chcę być złym optymistą i też w imieniu narciarzy czy snowboardzistów wypowiadając swoje zdanie, ale może i do listopada, do grudnia. Przez cały ten tydzień napływać będzie powietrze z nad Atlantyku, więc możemy się spodziewać dość ciepłej, choć też i deszczowej pogody z niewielkimi przymrozkami jedynie w nocy. No i tak też było dziś. I głównie na południu kraju. W dzień, no jak na zimę, ciągle ciepło. Dopiero pod koniec tygodnia spodziewane jest lekkie ochłodzenie. A dziś w ciągu dnia we wschodniej połowie kraju ma być pogodnie. Poza tym będzie się chmurzyć. Na zachodzie może padać deszcz, w Bieszczadach śnieg. No i nasuwanie się niżu spowoduje wzrost prędkości wiatru na zachodzie kraju. Wiatr może osiągać tam w porywach do 50, na północy do 60 km na godzinę. No i w dzień wszędzie z plusami, od plus 2 na krańcach południowych do plus 9 na zachodzie Polski. No i jestem w pewien sposób niezdecydowany i troszkę w takim rozkroku, bo państwo proponują, że więcej nagrań rozgrzewających, no ale jak wszędzie plusy, to tak, no niech będzie naszym kompromisem fantastyczne nagranie Beth Hart z listy przebojów trójki. Rozgrzewkowo, bluesowo, a może aż za bardzo nie tak żyjemy. Beth Hart, oczywiście z zapowiedzią tego fantastycznego wydarzenia koncertowego, które już przed nami. No to prawda też i wybiegając, jak i w prognozie pogody jesienią, czy już zimą, ale z pewnością to będzie gorący czas. Tak jak myślę, ten, że właśnie dziś, kiedy to zaprezentowaliśmy kolejne nagranie z notowania listy przebojów trójki. Niezmiennie i także w tej sprawie zachęcamy do głosowania. Odświeżona wersja tejże strony do głosowania na naszych stronach internetowych. Polecamy Państwu serdecznie. No a teraz uwadze Państwa polecamy akcję społeczną Czad i Ogień. Obudź czujność. Od początku roku mówimy o wspólnej akcji trójki, także Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Ważna sprawa o tym, że świadomość w naszym społeczeństwie na temat zagrożeń pożarowych w mieszkaniach, domach jest niska, świadczy między innymi najświeższy sondaż, badanie zlecone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Okazuje się, że ponad połowa respondentów jest przeświadczonych, że tlenek węgla, czyli czad, można rozpoznać po zapachu. Polecamy Państwu kampanię społeczną. Więcej szczegółów tego, o czym między innymi strażacy na temat bezpieczeństwa na stronach Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Czad i ogień, obudź czujność. Aby zwrócić uwagę właśnie na ten czy te problemy, zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie. Mamy dla Państwa nagrody niespodzianki w postaci czujników czadu i dymu. Wystarczy wysłać krótką wiadomość tekstową 71335. Numer do wysyłania wiadomości, złoty 23 to opłata. Regulamin konkursu na naszych stronach internetowych. I tak jak w ubiegłym tygodniu, zachęcamy Państwa do tego, by troszkę pogłówkować, może posprawdzać na stronach internetowych. No dziś tam jakoś specjalnie odpowiedzi się nie znajdzie, ale gdyby tak zastanowić się, nawiązując do tego ważnego dla nas wszystkich wydarzenia, odpowiedzieć na pytanie. Ja nawiązuję do tego, że Boże Ciało otrzymało nominację do Oscara. Film Jana Komasy powalczy o statuetkę w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Nominację do nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej ogłoszono wczoraj w Los Angeles, a ceremonia wręczenia Oscarów, kiedy to mocno będziemy trzymać kciuki, 9 lutego, to już dla nas w Polsce polskiego czasu będzie poniedziałek rano 10 lutego. I gdyby zastanowić się w naszym konkursie, jaki film, aktor, jakie dzieło może filmowe, które przychodzi Państwu na myśl, mogło być takim ambasadorem właśnie tejże akcji społecznej, o której mówimy. Czad i ogień, obudź czujność. Jaki film, jaki tytuł, jaki aktor, reżyser może. No wszystko, co z filmem związane, mogłoby być takim promotorem tychże bezpiecznych postaw, myślenia o tym, by było bezpiecznie, szczególnie w sezonie grzewczym. Proszę wysłać wiadomość pod numer 71335 wraz z imieniem, nazwiskiem i adresem korespondencyjnym, pod którym będziemy mogli wysłać nagrody w tymże właśnie konkursie. Przypomnę, to czujniki czadu i dymu. 71335. No to już teraz czas start. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 71335. Na odpowiedzi czekamy godzinę. Na statku, a statki są lżejsze od liści, a liście na statku są cięższe od kości. Na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich pedę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości, o świecie, co nie ma miłości, o świecie. I cały świat, i wszystkie morza spłynęły w dół, tu gdzie ten chłopak bawi się nożem. Jest taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści, a liście na statku są cięższe od kości. Litości, mój panie, litości. I w jednym momencie ujrzałem jej orszak, majestat najwyższy i święty. Wiedziałem, kochanie, jesteśmy wybrani, wybrała nas pośród tysięcy. I cały świat, i wszystkie morza spłynęły w dół, tu gdzie ten chłopak bawi się patrzą mi w oczy, jaśnienie się i czerwienie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły. A tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie, księżyc zaśpiewał. Limboski na statku, nowe nagranie w Trójce. Podglądam Państwa odpowiedzi, 71335. No nie powiem na razie jakie i od kogo, ale bardzo ciekawe, bardzo. Niech będzie, że filmy animowane czy bajki dla dzieci też mogą być. No jakby nie było, to także nazwijmy dzieło filmowe. Niektóre nawet epokowe i bardzo popularne. 71335, nawiązując do wczorajszej już teraz radosnej informacji o tym, że Boże Ciało otrzymało nominację do Oscara. Szukamy jakiegoś filmu, tytułu, być może reżysera, aktora, który mógłby wypromować bezpieczne postawy. No, poważna sprawa. Czat i ogień, obudź czujność, akcja społeczna. Zwracamy Państwa uwagę, by zaznajomić się właśnie z treścią tych ważnych rzeczy, o których to strażacy, między innymi na stronie Komendy Głównej, no i by odpowiedzieć na taką właśnie propozycję. Niech będzie, że również bajkowo animowaną. Animuję Państwa korespondencję między innymi mailową, bo i nasz wierny słuchacz z Podkarpacia, pan Adam, konkretnie z Jarosławia, zgłasza swoją obudność 2 plus sucho, bezwiecznie, wyśmienite warunki do biegania. Dziś feryjne bieganie, tak, 20 km wolnego, rekreacyjnego tempa. Start o 4:44, 44:44. No to już właśnie pierwsze kroki, pierwsze oddechy pana Adama gdzieś tam na Podkarpaciu, bo to przed chwileczką minęło. Pani Kasia, wiejska korespondentka, o tym, że na wsi mazurskiej oprócz mnie wszyscy jeszcze śpią. No i niech sobie śpią, jak mają na to ochotę. Nie będziemy specjalnie jakoś naciskać. Ale gdyby pani Kasia zrobiła troszeczkę głośniej, to i sąsiedzi mogliby poczuć może i tę radość słuchania dobrej muzyki o poranku, wczesnym poranku, kiedy jeszcze ciemno. Do tej godziny 7:00 to szczerze mówiąc nie tylko cisza nocna, ale i noc ciemna, że oko wykole. W Wieluniu plus 2 i nie pada, to pan Andrzej, nominalnie z okolic Ryk. Sygnał także od pana Piotra, tu też biegowo. Dziś poranek na 6:32. Taka szóstka z trójką przy 3 plusach. A, przepraszam, 6:33. Troszkę jak w tenisie się wykopytnąłem, 6:33. A niewyraźnie, to jakoś tak z Radomia widzę. Sygnał od pana Stefana. Na polu za oknem brak temperatury, brak opadów i tradycyjny brak chęci. No toż to będziemy działać w tej sprawie. Pan Rafał Stolarz z Bielska Białej, niezmiennie uśmiechnięty, zadowolony, bo robię to, co lubię. Przy warsztacie minus 3 z pozdrowieniami dla wszystkich pracusiów. No bardzo serdecznie i pięknie dziękujemy. I to jest zachęta i od razu chce się aż bardziej w pozycji nie horyzontalnej, a wertykalnej, chce się także zagrać coś niepięknego, a przepięknego. Z plebiscytu na 95-lecie Polskiego Radia, plebiscyt piosenki, 95-lecia. Ten plebiscyt na naszych stronach internetowych 95polskieradio.pl. Polecamy i zachęcamy do głosowania. No a jeszcze nieco ponad 2 tygodnie do końca stycznia. To jakby nie było, w połowie stawki. W połowie stawki do głosowania. Pani Grażyna Łobaszewska.

pani Grażyna Łobaszewska w plebiscycie na 95-lecie Polskiego Radia. Zachęcamy do głosowania. Tym bardziej ciekawa sytuacja, że jak człowiek zagłosuje, to od razu widzi wyniki głosowania. No troszkę inaczej niż w liście przebojów, czy tym bardziej na topie wszechczasów, gdzie ta niepewność pozostaje. Ale też i pozostanie do końca stycznia, bo właśnie jeszcze przez nieco ponad 2 tygodnie trwa głosowanie. Zapraszamy na 95polskieradio.pl. Sygnały zagraniczne teraz, między innymi od pana Sebastiana, który to czujnie dan na słuchu się zameldowywuje z chłodnego, deszczowego i strasznie wietrznego Fynu. Kolejna nocka na Fioni zbliża się do końca. Morgan z rana, Frami Delfart. Kłaniamy się, a już jak do 6, to szybciusieńko, godzinka z niewielkim okładem. Na dzień dobry także sygnał od pana Tomka. Pan Tomek bardziej dzień dobry niż my, bo już koło 5:30. No i zimno dziś nad Zatoką Perską, 11 stopni odczuwalne, 9 przy wietrze, 11 km na godzinę, aż skrupulatnie wyliczone. W dzień temperatura dojdzie do 20 stopni Celsjusza. Od 3 dni wieczorami farelki w użyciu. No, ale też, panie Tomku, proszę uważać, bo i czasem tego typu urządzenia potrafią być niebezpieczne. Brisbane i pani Paulina kłania się nisko z drugiego końca świata. Rodzinka odleciała dziś do Polski, pisze pani Paulina, jakoś tak smutno. Definitywnie to oznacza, że okres świąteczny zakończony. Pogoda też pochmurna. Dobrze, właśnie dobrze, niech pada, niech się odrodzi. Mocno na to liczymy. No i jeszcze z nie tak daleka z tej perspektywy dla pani Pauliny, pani Iza, ale dla nas to drugi koniec świata. Nowa Zelandia też z nami. Większość już wraca do pracy po wakacjach letnich. Ciepło, nawet gorąco jest i ocean w niedzielę przyjemnie chłodny, a nie lodowaty. Christchurch i Nowa Zelandia i pani Iza z dokumentacją fotograficzną zamyka tę część zagranicznej korespondencji. Bardzo pięknie dziękujemy. Ot i co? I już. I za 6:05. chociaż Coldplayem, zrobić troszkę głośniej, tak z ciepło myślami z panią Kasią, wiejską korespondentką. Okazuje się, że na Mazurach pani Kasia to najbliższych sąsiadów ma ryby. Tam to można robić głośniej. Za chwilę godzina piąta i oczywiście także sygnały od państwa. To już za kilka chwil. Oczywiście nie tylko te krajowe, także zagraniczne. No i z nastawieniem takim, by jednak troszeczkę zastanowić się, nawiązuje do naszej, czy może nie naszej, ale akcji społecznej, o której mówimy. Akcji Państwowej Straży Pożarnej, również Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Czat i ogień, obudź czujność. My budzimy w Państwa pytanie zastanawiające. No bo okazuje się, że świadomość w naszym społeczeństwie na temat zagrożeń pożarowych jest mała. No to no zachęcamy, bo sprawa poważna do tego, by zapoznać się z treścią tej właśnie akcji społecznej. Czat i ogień, obudź czujność. Więcej między innymi na stronach internetowych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. 71335. Dowiemy w jakiej sprawie. Szczegóły po godzinie 5.